Even snel? Ja. What? You're gonna what? We're gonna play a song. Oh, we're gonna play a song. Okay, because I also wanted to practice some new chants, but I can do it also after the song. Or maybe I tell them now, we practice, and then we do the song, then we can repeat them. Then we test you afterwards. Yeah. Well, which one? Schoof! Schuif aan de kant! Schoof! Schuif aan de kant! Zwijgen als heel Gaza brandt! Schoof! Schuif aan de kant! Schoof! Schuif aan de kant! Zwijgen als heel Gaza brandt! Zwijgen als heel Gaza brandt! Schoof! Schuif aan de kant! Schoof! Schuif aan de kant! Geen zionisme in dit land! Geen zionisme in dit land! Schoof! Schuif aan de kant! Schoof! Schuif aan de kant! Geen zionisme in dit land! Geen zionisme in dit land! Welke dan? Oh ja, Schoof steunt Israël. Ja, Schoof steunt Israël! Schoof steunt Israël! Verandert Gaza in een hel! Verandert Gaza in een hel! Schoof, die lijn is rood! Schoof, die lijn is rood! Genocide, hongersnood! Genocide, hongersnood! Okay, even, so remind it, or hold this. And then we repeat it after the song, okay? Okay, here we go.